सारे पासे सुख होन किसे नू ना दुख होन चारे पासे सुख होन किसे नू ना दुख होन आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका एहो जन्या एहो जन्या खुशियां ले आमी बाबा नानका एहो जन्या एहो जन्या खुशियां ले आमी बाबा नानका एहो जन्या ठंड वरताई बाबा नानका एहो जन्या एहो जन्या खुशियां ले आई बाबा नानका एहो जन्या खुशियां ले आई बाबा नानका एहो जन्या नसीब होवे रुखी मिसी सब नू खुआई बाबा नानका एहो जन्या खुशियां ले आई बाबा नानका एहो जन्या खुशियां ले आई बाबा नानका एहो जन्या